ี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบปะพูดคุยกันธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจแล้วความเข้าใจนี้คือปัญญาที่จะทำจิตใจของเราให้เจริญขึ้นมาได้ที่จะทำให้กิเลสนั้นมันอยู่ไม่ได้กิเลสมันต้องออกไปจากใจของเราเพราะว่าถ้ากิเลสอยู่เนี่ยมันจะทำใจของเราให้เศร้าหมองกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองของใจเหมือนกับอาการป่วยที่อยู่ในร่างกายถ้าร่างกายเรามีเชื้อโรคทำให้ป่วยเป็นไข้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้เรามีร่างกายทรุดโทรมจิตใจก็เหมือนกันท่านผู้ฟังถ้าเป็นจิตใจที่มีกิเลสสั่งสมเอาไว้ก็จะทำให้ใจเรามันไม่สบายบางทีกายเราสบายอยู่แต่พอใจมีความเครียดมีความกระเทือนใจร่างกายก็ป่วยตามไปด้วยอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันแล้วอะไรมันจะมาเป็นเครื่องที่รักษาใจของเราในอย่างทางกายเอ้าก็ยังมียารักษาโรคมีกระบวนการทางการแพทย์ต่างๆพระเจ้าเปรียบตัวพระองค์เองเนี่ยเหมือนหมอที่จะรักษาใจของเราทั้งหลายกิเลสที่เป็นดังน้ำฝาดกิเลสที่เป็นดังเชื้อโรคที่ฝังอยู่ในใจของเราก็ต้องมีหมอในการที่จะมาช่วยใส่ยาในการที่จะมาช่วยรักษาใจที่ป่วยต่างๆเหล่านี้ซึ่งตอนนี้หมอคนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่ยังอยู่คือยาของพระองค์ยาที่ให้ไว้ยังมีอยู่ยาในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองเรายานี้มาใช้ตามขนานตามรูปแบบที่กำหนดเอาไว้เราใช้ยาแล้วเราก็จะรักษาจากโรคนี้หายได้หมอให้ยาเราเนี่ยนะเขาก็จะไปบังคับเรากินก็คงจะไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเอายาเนี่ยมากินเองนะเขาอาจจะป้อนยาให้คุณได้แต่ถ้าเราไม่กลืนลงไปเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอายาเนี่ยมาผ่านทางหูทางตาเพื่อที่จะให้เราฟังและเข้าไปถึงใจของเราใจเราได้รับธรรมะฟังธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะแล้วจิตใจมันก็จะค่อยดีขึ้นสะอาดขึ้นหายจากการเป็นโรคทีนี้บางทีเอายามาใช้ไม่ถูกขนานนะไม่ถูกขนานแทนที่จะเอาไปทาเอากลับเอามากินเอามันก็เป็นพิษนะสิเหมือนกันเพราะนั้นปริยัติเนี่ยธรรมะเนี่ยถ้าเราทำไม่ถูกทำไม่เป็นทำไม่ได้เราก็เข้าใจผิดนะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องของธรรมะได้ก็จะเป็นงูพิษได้นะกลับเอามาใช้ในการทิ่มแทงคนอื่นใช้ในการเสียสีหรือใช้ในการที่ล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปนั่นไม่ใช่วิสัยของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าประกาศธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะดับทุกข์คลายทุกข์ไม่ได้เพื่อที่จะให้คนอื่นนับถือว่าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไปหรือว่าจะมาเพื่อที่จะให้เขาเห็นตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษแต่ว่าเพื่อที่จะดับทุกข์นั่นเองเป็นถ้าเราจะเอาความรู้ความเรียนที่เรารู้เรียนมาเที่ยวทิ่มแทงประกาศแล้วก็ให้คนอื่นเขาเจ็บใจหรือว่าเข้าใจเนื้อหาธรรมะยังไม่ถูกต้องเข้าใจผิดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเป็นยาพิษนะที่เกิดจากงูพิษเพราะเราจึงต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะใช้ยาให้ถูกขนานให้ถูกแบบแผนก็คือการที่เราเอามาปฏิบัติในใจของเรานั่นเองทำฝังไม่ยากแต่เราสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้บางทีตรงนี้ก็อาศัยความชำนาญในการทำในการปฏิบัติแต่คือแรกๆมันอาจจะยังใช้ไม่ถูกต้องยังเข้าใจไม่ถูกทำตรงนั้นทำตรงนี้ไปนะเราปฏิบัติเข้าไปศึกษาเข้าไปแล้วก็ทำความเข้าใจเข้าไปเนี่ยการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะการเป็นผู้หลีกเร้นการเป็นผู้ปรารภความเพียรการรับประทานอาหารพอประมาณการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดพวกนี้จะทำให้เราสามารถใช้ยาคือธรรมะเป็นยาขนานที่ถูกต้องให้เราเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เขาทำมากันเป็นหลายรุ่นแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยจนป่านนี้มันก็2000กว่าปี แต่เป็นหลายรุ่นหลายสิบรุ่นหลายร้อยรุ่นแต่ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงส่งผ่านยาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมาให้ลูกให้หลานในสมัยปัจจุบันนี้เราปฏิบัติถูกเราทําได้เราก็ส่งต่อให้ลูกให้หลานเป็นยาที่เขาจะใช้ในการคลายทุกข์ทำจิตใจให้พ้นจากให้เจ้าสิ่งเศร้าหมองนั้นคือกิเลสได้การฟังธรรมะช่วยได้แต่การที่จะทําความแยกแยะแตกฉานให้เกิดขึ้นในหมวดธรรมต่างๆอันนี้ก็ช่วยได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่คือไม่ได้ว่าจำกัดอยู่ในชาติการเกิดคุณต้องเป็นคนรวยคุณต้องเป็นคนสวยคุณต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะทำได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นในเรื่องสิ่งภายนอกเนี่ยมันก็แต่ละคนมันอาจจะเลือกมาไม่ได้เวลาเกิดแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะปฏิบัติได้คือคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันก็ลึกซึ้งนะคือถ้าเราจะบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าถ้าเราทําดีเราก็พอที่จะเลือกเกิดไปเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์ได้อย่างคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องไปนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยตรงนั้นปิดละปิดอบายภูมิละมันก็จะบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้ 100% มันก็ไม่ได้มันก็ยังพอที่จะเลือกได้แต่บางคนก็จะบอกว่าฉันก็ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นอย่างนี้นี่นะมันก็คงจะต้องพูดในลักษณะที่จะถูกต้องเนี่ยก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุคนที่ฆ่ามารดาฆ่าบิดาอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องไปอเวจีมหานรกอย่างเงี้ยเขาก็เลือกได้ในการที่เขาจะไปอเวจีมหานรกโดยการทำอนันตริยกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็พอที่จะเลือกได้แต่ว่าบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊แต่ว่าฉันก็ไม่ได้เลือกมาเป็นอย่างนี้นี่ทำไมชีวิตฉันมันเป็นอย่างนี้แล้วที่บทเพียรชนะที่จะถูกต้องที่สุดเนี่ยในทางคําสอนของพระเจ้าก็คือว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุอันนี้เป็นคําพูดที่ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่ได้ฟังจากท่านพระอัสสชิแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะคือท่านพระอัสสชิเนี่ยตอนนั้นไปบิณฑบาตในที่แถวเมืองราชคฤห์แต่ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นปริภาชกยังไม่ได้เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นท่านพระอัสสชิแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็เลยรอจังหวะที่เหมาะสมได้เข้าไปถามธรรมะท่านพระอัสสชิก็เลยได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรในตอนนั้นอย่างนี้ว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุแต่พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เรามีเราเป็นมาไม่ว่าจะเป็นไปที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือจะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็เกิดแต่เหตุแต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าชาติกําเนิดของเราแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้สถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราบอกว่าเราเลือกไม่ได้ 100% ก็ไม่ถูกเราก็จึงต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าเอ๊ะเราจะสร้างเหตุให้มันถูกต้องได้อย่างไรนั่นนี่คือประเด็นคนที่จะสร้างเหตุให้ถูกต้องในการที่จะเกิดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ยในเรื่องคำสอนตรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลละในสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกพราหมณ์หรือว่าเจ้าลัทธิอื่นๆต่างๆเนี่ยเขาก็จะบัญญัติสิ่งต่างๆไว้เยอะแยะมากทำไมคนต้องเกิดมาเป็นอาชีพนี้ทำไมคนต้องเกิดเป็นพราหมณ์ทำไมคนต้องเกิดเป็นกษัตริย์ต่างๆเขาก็เคยบัญญัติในการเกิดทั้งหมด6อย่างนี่เป็นคำสอนของปุรณกัสสปะปุรณกัสสปะนี่ก็เป็นเจ้าลัทธิหนึ่งในสมัยก่อนแต่เขาก็บัญญัติชาติดำชาติเขียวชาติแดงชาติเหลืองชาติขาวและชาติขาวที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุนได้รับฟังมาในเกี่ยวกับคำสอนของปุรณกัสสปะซึ่งมีการบัญญัติการเกิดแบบทั้งหมด6แบบแต่คนทำไมต้องเกิดเป็นคนฆ่าแพะแกะไก่สุกรพวกนี้นั่นคือชาติดำแต่เขาบัญญัติอย่างนี้แต่ชาติแดงนั่นก็เป็นพวกนิครนชาติเขียวนะก็เป็นพวกปุรณกัสสปะอย่างอื่นพวกที่มีคำสอนอีกอย่างหนึ่งนะชาติขาวนะก็พวกอาชีวกะส่วนชาติขาวที่สุดนะก็เป็นพวกอีกลัทธิหนึ่งนะเขาก็บัญญัติไปตามเรื่องตามราวตามความเข้าใจของเขาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามท่านพระอานนท์นั่นในที่นั้นแต่คือพระสูตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทำให้เราเข้าใจการเกิดเข้าใจการที่เราจะเป็นมายังไง แต่คือใครเขาก็พูดไปละคุณมีชาติเดิมเป็นอย่างนี้นะคุณเคยทำมาอย่างนี้เดี๋ยวซึ่งทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุทั้งนั้นแต่ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนอยู่เป็นประจำทีนี้พอปุรณกัสสปะที่เป็นเจ้าลัทธิหนึ่งเนี่ยเขาบัญญัติเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ท่านพระอนนท์ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยถามท่านพระอนนท์ว่าแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยเขามารับรู้การบัญญัติแบบนี้ของเจ้าลัทธิคนนี้หรือไม่ท่านพระอนนท์ก็ตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาก็บัญญัติของเขาเองนะพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่คุณจะไปซื้อของตามร้านค้าร้านรวงอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณไม่ได้ต้องการสินค้าชิ้นนี้แต่คนขายนี่ก็พยายามจะยัดเยียดขายอยู่นั่นน่ะซื้ออันนี้สิซื้ออันนี้สิราคาเท่านี้ราคาเท่านี้แต่ก็เราไม่ได้ต้องการแล้วยังจะมาคิดเงินเราอีกนะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่คนนั้นเขาจะขายของได้เลยแต่เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องตรงนี้ไว้ว่าในโลกนี้ใครเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดไปแต่ตามฟังนะคนนี้ก็จะมีเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้มีการบัญญัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปต่างๆนานาใช่ไหมหมอดูที่ดูดวงดาวดูโหราศาสตร์ก็ว่าไปทางหนึ่งหมอดูที่ใช้การคำนวณเลขก็ว่าไปอีกทางหนึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังทั้งสิ้นทีนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วที่ถูกมันคืออะไรในที่ถูกมันเป็นยังไงแล้วพระเจ้าก็จึงทำความเข้าใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงการเกิดอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันมีอยู่6ลักษณะคือคนบางคนเกิดมาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนะเช่นว่าอยู่ในตระกูลที่ยากจนมีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆฝืดเคืองแล้วก็อาจจะมีผิวพรรณซามไม่น่าดูเป็นพวกลักษณะว่าพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ว่าเกิดในชาติดำมีการเกิดแบบสีดำแต่การเกิดแบบสีดำนั้นนะก็ยังให้ผลเป็น3อย่างได้นะคือคนที่เกิดในตระกูลต่ำตระกูลจันทานพรานล่าเนื้อตระกูลจักสารเทอยากเยื่อนะเป็นคนจนมีผิวพรรณซามไม่น่าดูนะเป็นคนขี้โรคตาบอดเป็นง่อยอะไรต่างๆนะได้ข้าวได้อาหารต่างๆได้น้อยนี่คือลักษณะของคนที่เกิดมาอาภัพนิดหนึ่งเป็นเหตุอะไรเรายกไปก่อนแต่คนที่เกิดมาอาภัพอย่างนี้เนี่ยคือมีลักษณะของชาติดำพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็สามารถทำสิ่งได้3อย่างนั่นคือมีทำดำก็ได้มีทำขาวก็ได้หรือมีทำที่ไม่ดำไม่ขาวก็ได้แต่คนชาติดำมีทำดำเป็นยังไงนั่นคือเกิดมาไม่ดีละเป็นคนอาภัพละแล้วก็ยังทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำกายวาจาใจอันเป็นทุจริตอันนี้ที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาเลือกเอาเลือกที่จะทำแล้วก็เป็นลักษณะชาติดำมีทำดำแต่ชาติดำมีทำขาวเป็นยังไงก็คือคนที่เกิดมาอาภัพนิดนึงแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นกุศลพูดคิดทำในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นสุจริตสองประเภทนี้นะคือมีกำเนิดคล้ายๆกันแต่สร้างเหตุไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งสร้างเหตุในการที่จะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอีกคนหนึ่งสร้างเหตุในการที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เรื่องนี้มันอยู่ที่เหตุไงท่านผู้ฟังแต่ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุอ้าวถ้าบอกว่าเราไม่รู้ว่าในอดีตเราสร้างเหตุมาอย่างไรแต่ถ้าในปัจจุบันเราสร้างสิ่งที่เป็นธรรมดำก็จะไปสู่ที่ดำนะคือมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นต้นถ้าเราสร้างเหตุที่เป็นสีขาวและมีธรรมขาวก็จะเป็นการสร้างเหตุในการที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีประเภทหนึ่งที่จะพูดมาสักครู่ก็คือมีธรรมไม่ดำไม่ขาวคือบางทีเราอาจจะมีกำเนิดดำมีความอาภัพนิดหนึ่งแต่ว่าเราสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมในเรื่องนี้ก็คือการที่ออกบวชจากเรือนนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะมาปฏิบัติธรรมะเจริญสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ทำมรรค8ให้แจ้งนะก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือไม่ไปสู่สวรรค์ล่ะไม่ไปสู่นรกล่ะนะเป็นพระอรหันต์ก็ปรินิพพานอย่างนี้ก็มีนะประเภทที่3นะคือบางทีเราอาจจะมีกำเนิดอาภัพแต่ว่ามาบวชเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติให้เข้าถึงนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุที่เราจะสร้างคือบางทีในอดีตเราสร้างเหตุมาไม่ได้ดีอันนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไปตามรู้ไม่ได้ว่าอดีตคุณมาเป็นยังไงแต่ที่คุณเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณพอจะบอกได้อยู่แล้วว่าอดีตเราเป็นมาอย่างไง คือถ้าเราเป็นคนที่เกิดในสกุลสูงในสกุลพระมหาศาลคราบดีมหาศาลนะมหาศาลก็คือว่ามีอันจะกินกว่าคนอื่นสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมีรูปร่างหน้าดูหน้าเลื่อมใสเราดูในปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในอดีตเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราได้เคยทำสิ่งที่ดีมาเพราะไม่งั้นปัจจุบันมันจะดีไม่ได้แต่หมายถึงชาติกำเนิดของเราจะดีไม่ได้ถ้าชาติกำเนิดของเราดีมาแล้วแสดงว่าคุณเคยสร้างเหตุที่ดีๆมาอันนี้บอกได้เลยแต่พระธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุไอ้ตรงที่บอกคุณเลือกไม่ได้คุณเลือกไม่ได้แต่คุณได้เคยเลือกมาก่อนแต่ทีนี้พอเรามีชาติขาวนะคือคนที่มีกำเนิดที่อยู่ในสกุลที่อันมีจะกินบ้างยังมีการศึกษาสูงบ้างนะมีเครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองบ้างแต่ทีนี้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถเลือกในการที่ทำได้อีก3แบบเหมือนกันแต่คือมีชาติขาวมีกำเนิดขาวแล้วแต่ดันไปทำธรรมะที่เป็นสีดำหรือทำธรรมะที่เป็นสีขาวก็ได้หรือว่ากระทำธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวก็ได้เหมือนกันแต่คือมีทางเลือกเหมือนกับคนที่มีชาติดำนั่นแหละคนที่มีชาติขาวถ้าเลือกในการทำสิ่งที่ไม่ดีนะทำสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายวาจาใจนะตายไปก็แน่นอนนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าบอกว่าคนที่มีชาติขาวเลือกในการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นสีขาวนะคือธรรมะสีขาวก็คือในการสร้างกายวาจาใจอันเป็นสุจริตทำสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็จะไปสู่ที่ที่เป็นสีขาวสุคติโลกสวรรค์ในทางเดียวกันคนที่มีชาติขาวมีความเป็นอยู่มีอันจะกินมีรูปงามมีผิวพรรณงามก็สามารถเลือกที่จะมาบวชได้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมได้เหมือนกันนะก็คือมาบวชนะปฏิบัติธรรมะสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7มรรค8นะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะปล่อยวางแล้วก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้เป็นเรื่องของชาติกำเนิดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะให้เราเข้าใจถึงว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุนะไอ้ที่เราดีมาหรือเราแย่มาแสดงมันก็มีเหตุที่มันจะดีมันจะแย่มาวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาจมปลักอยู่ในความเศร้าความโศกนั้นไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเพลิดเพลินยินดีอยู่ในความสุขความสบายตรงนั้นแต่เป็นเวลาที่เราก็จะต้องเลือกอีกเหมือนกันเลือกในการที่จะทำสิ่งใดล่ะในวันนี้ณเวลานี้ณวินาทีนี้ถ้าเราทำสิ่งที่เป็นธรรมะสีดำถ้าทำสิ่งที่ชั่วช้าลามกคิดไม่ดีพูดชั่วทำทุจริตมันก็จะไปสู่ที่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยบางคนบอกว่าชีวิตฉันอาจจะไม่ได้มีทางเลือกนั่นก็คือในเรื่องวิชาชีพก็ตามในเรื่องการที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่กันนะเป็นสามีภรรยากันบางทีเราอาจจะมีทางเลือกที่จำกัดบ้างแต่ในการทำความดีเนี่ยเรามีแน่นอนท่านผู้ฟังเรามีแน่นอนในใจเราทำไมใครจะมาบังคับใจเราได้นะใจเราเป็นของเราอยู่นะเราเลือกในการที่จะคิดดีได้ในเรื่องในการที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นจริงเป็นจังให้มันเห็นจริงได้ในเรื่องในการที่จะทำธรรมะสีขาวได้ในการที่จะพูดดีคิดดีทำดีถ้าเราเลือกที่จะทำดีเราก็เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์และที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแต่บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่ามรรค8นี่ก็เป็นทางธรรมะสีขาวไม่ใช่เหรอนะถูกต้องในทางที่คุณจะไปถึงทำที่ไม่ดำไม่ขาวได้คุณก็ต้องไปตามทางธรรมะสีขาวนั่นเองการปฏิบัติที่รักษาศีลเจริญสมาธิปฏิบัติภาวนาเนี่ยคือมันเป็นเส้นทางให้ไปถึงมรรคในเรื่องของศีลแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นการกระทำทางกายและวาจาที่เป็นสุจริตอยู่แล้วแต่คือเป็นเส้นทางที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นสมมติเราปฏิบัติธรรมะสีขาวกายวาจาใจเป็นสุจริตละเราก็จะไปต่อทางที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไม่ดำไม่ขาวได้คือบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกคือสีขาวเนี่ยนะมันก็เปื้อนด้วยสีดำได้แต่บางทีมันวนขึ้นลงเหมือนลิฟต์อย่างนี้เลยในสังสารวัฏเราก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่ขาวมันก็ดำไม่ได้ก็คือไม่ดำไม่ขาวนั่นเองเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนั่นคือการที่เราหมดจากตัณหาหมดจากกิเลสซึ่งกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องต่อ นะต่อให้มันขาวบ้างต่อให้มันดำบ้างต่อภพต่อชาติถ้าเราตัดไอ้เจ้าที่ต่อไอ้ที่เครื่องที่มันจะมาต่อภพต่อชาติให้เราเนี่ยตัดออกไปแล้วการที่ต้องไปต่อภพต่อชาติมันก็ไม่มีนะมันก็จะดำก็ไม่ได้ละจะขาวก็ไม่ได้ละนี่ก็เป็นเหตุในการที่จะไปสู่สิ่งที่ไม่ดำไม่ขาวในที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของชาติดำชาติขาวมีธรรมดำมีธรรมขาวมีธรรมไม่ดำไม่ขาวก็เคยเปรียบเทียบในลักษณะที่บุคคลที่มืดมาแล้วก็หรือสว่างมาก็มีนะบุคคลที่มืดมาก็คือเหมือนกับมีชาติดำนะเป็นคนอาภัพซะหน่อยหนึ่งหรือบุคคลที่มีชาติขาวก็เปรียบเทียบกับบุคคลที่สว่างมานะมีคนที่มีอันจะกินมีผิวพรรณงามซะหน่อยหนึ่งนะดีกว่าขาวหน่อยอันนี้ก็คือลักษณะของสว่างมาแล้วก็ไปได้ทั้งคู่จะมืดไปหรือจะสว่างต่อไปคนที่มืดมาก็ไปได้ทั้งคู่ว่าจะมืดต่อไปหรือจะสว่างต่อไปได้ทั้งนั้นเป็นทางเลือกที่เราจะกระทำได้ไอ้ความสว่างที่เปรียบเทียบมืดกับสว่างเนี่ยเช่นคนที่มืดมามืดไปแล้วก็อาภัพมาแล้วก็ยังทำชั่วต่อไปก็ไปที่มืดมืดต่อไปคนที่มืดมาแต่เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีในสว่างไปไอ้ความสว่างตรงนี้ทำไมถึงมีแค่ขาเดียวทำไมไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวด้วยก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าไอ้ความสว่างเนี่ยมันเป็นทางที่ไปต่อนะสู่ความที่จะเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมสู่ความที่จะเป็นไปเพื่อพระอรหันต์ได้แต่เป็นทางที่เป็นทางเดียวกันต่อไปได้แต่คนที่มีความสว่างมาก็เหมือนกันแต่สว่างมาแล้วแต่ว่ายังสว่างไม่ถึงที่สุดแต่ยังไม่ได้สว่างหมดจดยังไม่ได้สว่างชนิดที่ว่าไม่มีแสงแต่ก็ยังต้องทำต่อไปแต่คือถ้าสว่างมาแล้วกลับไปทำสิ่งที่มืดแล้วก็ชื่อว่ามืดไปก็ทำไม่ดีละแต่ถ้าสว่างมาแล้วเรื่องในการทำสิ่งที่จะให้จิตใจเราสว่างต่อไปแล้วก็ทำสิ่งที่ดีทีนี้สว่างชนิดที่ไม่มีแสงเป็นยังไงแต่ก็คือว่าในนิพพานอย่างเงี้ยดวงดาวดวงจันทร์อะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้ส่องแสงแน่นอนแสงไม่มีแต่ว่าความมืดก็ไม่ได้ปรากฏแต่จะเป็นลักษณะที่เป็นความสว่างชนิดที่ว่าไม่ต้องใช้แสงเป็นความดีความงามนั่นแหละแบบหนึ่งคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ออกมาจากที่มืดหรือว่าเดินไปตามพื้นดินแล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่ความมืดทึบสู่ที่มัวมัวสลัวสลัวเดินออกมาแล้วก็กลับเข้าไปสู่ที่มืดมืดสลัวสลัวอีกที่หนึ่งอันนี้คือเปรียบเทียบคนที่มืดมาแล้วก็มืดไปส่วนคนที่มืดมาแล้วสว่างไปเนี่ยเปรียบเทียบกับคนที่ออกจากมุมมืดแล้วก็เดินขึ้นสู่คอช้างหรือขึ้นสู่คอม้านะเปรียบเทียบกับคนที่ออกมาจากมุมมืดแล้วก็เดินขึ้นสู่หลังม้าหรือว่าหลังช้างหรือว่าเดินขึ้นสู่ปราสาทนี่คือมืดมาแล้วก็สว่างไปลักษณะของคนที่สว่างมาแล้วก็มืดไปเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่ลงจากคอช้างคอม้าหรือว่าลงจากปราสาทแล้วก็เดินเข้าสู่มุมมืดไปอย่างนั้นลักษณะของคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปก็คือลงจากคอม้าตัวหนึ่งเดินไปด้วยดีแล้วก็ไปขึ้นสู่คอม้าหรือคอช้างหรือขึ้นสู่ปราสาทลงจากปราสาทหนึ่งเดินไปด้วยดีแล้วขึ้นสู่อีกปราสาทหนึ่งนี่คือลักษณะของคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้ก็คือเรื่องชาติกำเนิดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เป็นการบอกให้ทราบถึงว่าทำทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุแต่ว่าเราบางทีในชาติปัจจุบันเราสร้างเหตุที่มันไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้บางทีเราก็จะไปตามรู้ถึงเหตุต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกปิดไว้ด้วยภพมันได้กระทำไปแล้วแต่ว่าเราแก้ไขในปัจจุบันนี้ได้ในการที่จะทำความดีในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ทำความงามให้ปัจจุบันเนี่ยเราทำความสว่างปัจจุบันนี้เราทำสิ่งที่เป็นสีขาวนะแล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะนะเป็นไปเพื่อความไม่ดำไม่ขาวนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดได้ชีวิตนี้ของเราเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะมีกินมีอยู่อย่างอู้ฟู่หรูหราหรือว่าเราจะมีกินมีอยู่อย่างอัตคัดขัดสนหรือว่าเราจะเป็นคนที่มีผิวพรรณงามผิวพรรณดีหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่ง่อยเปรี้ยเสียขา มีผิวพรรณสามก็ตามเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่คือเรื่องสำคัญได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีบุญมากแล้วเราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้ความแต่เราเป็นมนุษย์ที่ยังมีหูยังมีตามีใจที่จะเข้าใจลึกซึ้งระลึกรู้ถึงสิ่งที่เป็นธรรมะได้ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วไม่ว่าเราจะมีกำเนิดดำหรือมาจากมุมมืดเราไปสว่างได้ไม่ว่าเราจะมีกำเนิดดำหรือมาจากมุมมืดเราขึ้นสู่ปราสาทได้เราไปสู่ที่สว่างไปสู่ที่ดีได้หรือแม้แต่เราจะมาจากคอช้างคอม้าหรือมาจากสุปราสาทเราสามารถที่จะขึ้นไปสู่ปราสาทอีกหลังหนึ่งได้ขึ้นที่จะไปสู่คอช้างหรือคอม้าอีกตัวหนึ่งได้เราไปดีได้แต่ด้วยการเลือกที่จะทำดีทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุบวังเหตุนี้ใครกำหนดเหตุนี้ใครกำหนดแน่นอนว่าเรามีส่วนที่จะกำหนดเหตุที่เราสร้างในปัจจุบันได้แต่คือบางคนสถานการณ์มันบีบบังคับแต่ต้องให้ตัดสินใจไปในลักษณะนั้นแต่ในเรื่องอื่นๆเรายังทำดีได้ไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับสัตว์เดรัจฉานคนที่เราติดต่อสื่อสารด้วยภาษาใดๆมากระทบให้กระทำพูดและคิดในสิ่งที่ดีชื่อว่าเราเป็นผู้ที่สว่างไปชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะสีขาวปฏิบัติในการที่จะให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงหลายท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆแล้วก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยการส่งจดหมายมาหรือไปรษณียบัตรก็ได้แต่ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร